بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa Rabiu Athani mwaka 1441 katika darsa ya kitabu Mukhtasaru Sahih Muslim lilimam Abdul Azim ibn Abdul Qawi ابن عبد الله أبي محمد زكي الدين المنذري رحمه الله تعالى. فيكي باب مثل المؤمن كالزرع ومثل المنافق والكافر كالأرزة. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج، ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وفي رواية وتعدلها مرة حتى يأتيه أجله. ومثل المنافق مثل الأرزة المجدية التي لا يصيبها شيء. سبحان الله. اشتمل هذا الحديث على تشبيه بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. حديثه يمتوم صلى الله عليه وسلم أبي ينفان مزور رسالة يمتوم صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى كتك الإمام بأمبايو أمم خسشنايو أوتي جوامع الكلم بمعنى أغيزك زمم زمنين ومتشاتي لكن دنياك يا كبيب مانا كوب ومنون. فشبه المؤمن بالخامة من الزرع وهي الغصنة الغضة الطرية منه. أكم فننش مؤمن كما انفانو كتغا كتشانغا كيكوماجي ماجي تميلها الريح مرة وتعدلها أخرى. ukija upepo mara nyingine kile kitagaa kidogo kupelekwa na ule upepo ikawa chalala upande mmoja na mwingine na mara nyingine upepo ukaja ukakitengeza kikarudi sawa sawa. washabbah almunafiq bilarzati وهو شجر معروف يقال له الأرزن يشبه شجر الصنوبر. انتهو أمبو أمي فرنشا متوم صلى الله عليه وسلم لمنافق نيولي أمبو ليه واتوميكا إلي يلويكي كريسماس تري ويتو باين وتوانباو mti ule ulonyooka ule unaoitwa paini. Ni mti wajulikana, shajar as-sanawbar, as-sanawbar. Wahuwa shajaru alladhi yu'ammaru tawilan, ni mti ambao huishi umri mrefu sana, huu ambao Mtume salam ameufananisha na munafiq. Wayakunu njiafuha ay inqila'uha maratan wahida, lakini siku ya kutoka ule mti hung'olewa mara moja tu, haubaki tena. Kifika siku yake huang'olewa kwisha, pamoja na umri mrefu ambao huishi mti kama huu. Wa wajhu tashbih, kwa nini Mtume wa sallama amemfananisha mu'min na kitagaa cha mti, kitu sahali, na munafik na jiti ili kubwa la simama muda mrefu, hata upepo ukija hautikisi, wabakia vile vile. Lakini kifika siku ya kung'olewa unang'olewa wote, haubaki kitu. Wajhu tashbih anna almu'mina min haythu innahu in ja'ahu amru Allah sa'a lahu wa radiya bihi fa in ja'ahu khayrun fariha bihi wa shakara wa in waqa'a bihi makruhun sabara wa raja fihi al-ajra fa idhan dafa'a anhu i'tadala shakiran. Angalia mu'min, mu'min vile alivyo ni kuwa inapokuja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala hujisalimisha kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuridhia. Ikija khairi aifurahie ile khairi na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Likija jambo ambalo halimfurahishi hufanya subra na kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Likimuondokia lile jambo zito humshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasu fi dhalika aqsam, minhum man yanzuru ila ajri albala fayahunu alayhi albala, watu wako tofauti. Kuna wale ambao waangalia ile ajri inayopatikana kwa mtihani anaoupata, basi ikawa kule kutizama ajri kubwa anayoipata ndio sababu ya yeye kupata utulivu katika moyo wake. ومنهم من يرى أن هذا من تصرف المالك في ملكه فيسلم ولا يعترض. نكون والي ونوانا كوا إذن جامب لا مفلم أنا يمليكي هفانيا كتك كيلي أنا جوك مليكي أنا بيتاكا كويبو نكو جسلميشا كو أمرياك ولا سيكو بينغانا نايو. هيفي نبو ألبو كوا مؤمن, mfano wa kile kijitaga, upepo ukija ukipeleka upande huu mara wakiregesha, namna anavyopewa mitihani na Allah subhanahu wa ta'ala, kule upepo kupiga mpaka kile kitaga kikalala ni mfano wa mitihani anayopata mu'min, lakini akaridhia kwa ile mitihani inayompata, kisha ule upepo ukakiregesha sawa sawa, ndio mfano wa ile khairi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala humpa huyu mu'min, akamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa khairi aliyoipata. Asa ukija katika upande wa pili, wajhu tashbih inda almunafiq anna almunafiqa la yatafaqaduhu Allah biikhtibarihi bal yaj'alu lahu at-taysira fi ad-dunya liyata'assara alayhi al-halu fi al-ma'ad. Amma munafiq Allah subhanahu wa ta'ala hana haja naye, hampi mitihani, amfanyia wepesi mambo yake katika hii dunia. Kila anachokihitaji akiona ni sahali, ili kesho akhira mambo yake yazidi kuwa magumu. Sababu huyo mu'min kwa hii mitihani inayompata ana ajri kubwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuna madhambi ambayo atafutiwa kama ilivyothubutu katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama munafiq utamuona hana mitihani, mambo yake yaenda vizuri kabisa, mpaka aweza kujisifu katika hilo, akamuona yule ambaye yafanya ibada kuwa ni mjinga. Hatta idha arada Allah ihlakahu qasamahu fayakunu mautuhu ashadda adhaban alayhi wa akthara alaman fi khuruji nafsihi. Mpaka atakapotaka kumwangamiza huyu munafiki, Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kumwangamiza, yale mauti yake huwa ni adhabu kubwa sana kwake yeye pale inapotoka roho yake, akamuadhibu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano wa mu'min, Mtume sallama akaupiga ni mfano wa kitagaa cha mti kidogo hivi, upepo ukipiga kulia kitengeza charudi sasa. Na hapa duniani mu'min ndio anavyoishi, apigwa na mitihani, aridhia kwa mitihani Allah aliyompa. Ikiondoka ile mitihani, alhamdulillah, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Munafiq ni kama jimti lile gogo, jigogo lile kubwa lile la pine, hata upepo ukija namna gani liko pale pale tu, hakuna upepo ambao utikisa, sababu hapewi mitihani, awachwa aishi katika hali ile ile aliyokuwa nayo, abaki pale siku ile. Lakini ataka kuondoka ule mti, uking'oka wang'oka wote au bakishwe. Na ndio mfano wa munafiki, apewa muhula, apewa mali, apewa siha, apewa neema za dunia, lakini siku Allah akishamchukua hapa duniani, ila adhabu ni kubwa mno kwake yeye. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Usione mali nyingi aliyompa Allah subhanahu wa ta'ala mtu muovu munafiki, na watoto wengi aliyompa Allah subhanahu wa ta'ala, ampa kile anachompa kwa sababu ataka kumuadhibu navyo vile alivyompa. Kuna adhabu inamngojea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni mfano mzuri aliyopiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, mfano wa mu'min wa kikweli kweli na mfano wa munafiq. Qala rahimahullahu ta'ala, babu mathalul muslimi mathalun nakhla, mfano wa muislamu ni kama mfano wa mtende. Mfano wa muislamu ni kama mfano wa mtende. Na Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala, hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma asema, kunna inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam faqala, akhbiruni bi shajaratin shibh au karrajul muslim la yatahattu waraquha ila yatasaqatu waraquha tu'ti ukulaha kulla hinin. Qala ibn Umar fawaqa'a fi nafsihi annaha an-nakhla wa ra'aytu Aba Bakr wa Umar la yatakallamani fakarihtu an atakallama aw aqula shay'an. Faqala Umar, la an takuna qultaha ahabbu ilayya min kadha wa kadha. Fi hadha al-hadith yarwi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma annahum كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن شجرة تشبه المسلم. ابن عمر أسمى سكموجة ومكاب موجة نمتوم صلى الله عليه وسلم. نمتوم صلى الله عليه وسلم أكاوليز سؤالي Mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza swali, kuhusu mti ambao umefanana na Muislamu. Waadada ausafa, kisha akaanza kutaja zile sifa za mti kama huu. Miongoni mwa sifa alizozitaja Mtume wa sallam, la yatahatu waraquha, yani la yatasaqatu, majani yake hayaanguki. Tu'ti ukulaha kulla hinin, yani tuthmiru kulla ma hana waqtuha, kila inapofika wakati wake ule mti watoa matunda yake, haufanyi khiana katika kutoa matunda. Fafakara ashabu nabii sallallahu alayhi wa sallam, naini katika husni ta'alim ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, masahaba wakakaa wafikiria ni mti gani huu ambao ameukusudia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Walakinahum lam yujibu, masahaba hawakujibu, kanyamaza kimya, hakuna aliyejibu. Wakana ibn Umar رضي الله عنهما وقع في نفسه أنها النخلة. ابن عمر أكيوني كيجانا مدوغو أكذنية يعني ظن أنها النخلة أكذنية وهو امتي أنا وكسودي يمتوم صلى الله عليه وسلم نمتين دي ديومي فنانا مسلام. ولكنه لما لم يجد أحدا من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجاب استحيا من الإجابة ولم يتكلم. لكن يا كتزاما كنا أبو بكر كنا باباياك عمر أمبوني مع علماء وكبوة كتكما صحابة نكنا ينجين كتكما صحابة وكبوة هكونا هتا موجة مجيب أكونا حايا كجيب لسوالي أكونا حايا كزمومزة مبيلي هوا وكبوة أمبوة من يمازا. فلما قال صلى الله عليه وسلم إنها النخلة، نتوب صلى الله عليه وسلم أكواجيب نمتين لي. ابن عمر الموانبيا باباياك عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة، إلي كوا كتك نفسي يانغو نكي يوا أو نظنية نمتين لي. فقال له عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه عن بين باباياك عبد الله بن عمر كما انبيا، ما منعك أن تكلم، كتو جاني كين قزويا وسيسيم سنجا سيما ونجيب. فقال له لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا، نميوانا نيمكو كيميا سيواني كزنغمزا نميمين كنيمازا سيكويزا كزنغمزا بدير. فقال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. كتكروانجين من حمر النعم كلكم جميع ويكونوا كسبب بابا أن ينجي فرية كوم تتواك أجوا جواب لسؤال اللي يوليزم تومز صلى الله عليه وسلم نكيل بابا فريكية كوم تتواك aweza kufanya jambo kama hili la kheri. Sababa ajifakhirisha kwa jambo zuri analifanya mtoto wake. Kwa hivyo alitamani lau kama Ibn Umar angezungumza na akalitaja lile jawabu, ingelikuwa ni raha kwake yeye kama mzazi wake Ibn Umar radhiyallahu anhu wa arda. Wa naf'u an-nakhla mawjudun fi jami'i ajza'iha مستمر في جميع أحوالها. Ukiangalia mtende utakuta kuwa kila kiungo katika ule mti kina manufaa. Katika ahwali zote utapata mtende una manufaa. Kuanzia ule mtende uanze kutoka mpaka ukauke ule mtende, watu watakula tende katika mtende kama ule. ثم ينتفع بجميع أجزائها حتى النوى في علف الإبل. كيش هكونا chochote ambacho hakinufaishi katika mtende mpaka zile kokwa za tende zile konde zile mtu anaweza kuuliza zile konde zafanywa nini? Labda huku kwetu watufahamu, tukishakula sisi tuatupa. Lakini kwa wafugaji wa ngamia aswaidi, mimi niliona Yemen, Hadramaut, wakila zile tende huwekwa zile konde zake kando, huwekwa kando zikakusanywa mpaka zikajaza gunia, kisha kuna mashini ya kusaga, usagwa zile kokwa za tende, baada ya kukaushwa usagwa ule unga wake, wakapewa ngamia katika chakula chao. Husaidia sana katika kutoa maziwa mengi sana wale ngamia. Kadhalika pia huchanganywa na kahawa, katika watu kunwa kahawa huchanganywa ile unga wa ile kokwa ya tende ikachanganywa na kahawa, watu wakanywa, pia yafanywa. Na zaidi hutumika katika kualisha ngamia, ni jambo tarimu. Kwa hakuna chochote katika tende cha tupwa bwana, kuanzia chini mpaka juu. Ule mti watumika na una faida nyingi sana, na majani yake yatumika pia katika kutengenezea kamba, kama vile mfano wa nini, wa makonge yanavyotumika, na mengineo katika mambo mingi watu wanaofaidika nayo kutokamana na mtende. Wa fil hadith ilqa'u al-'alim al-masail al-khafiyyah 'ala al-talaba liyamtahina adhhanahum wa yakhtabira afhamahum. Na hapa katika hadith tupata faida, mwana wa chuoni kutupa masala ambayo yamefichika hawayajui wanafunzi, ili kuwatahini, kuwatahini ufahamu wao. Je, wameelewa? Wataelewa ninachokizungumza? Mtume sallam alikuwa akilifanya ili jambo. Na kule kunyamaza kwa masahaba kuwezekana kuwa sababu walitaka ilmu zaidi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala haimaanishi kuwa masahaba wote hawakujua lile jawabu. Si huyu Ibn Umar radhiallahu anhu alikuwa yajua jawabu, lakini kule kunyamaza kwa masahaba wakati mwingine ni kutaka kusikia zaidi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi isharatun إلى أن الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء. نهابا بيكون إشارة نانديو مانا حديثي كتاجو هابا كوا إيمان هايتمي إسبقوا كوا مامبو متات: تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالأبدان. كصديقيشا كمويو كتامك كوليم نكفانيا بتندو في عبادة kwa kiwiliwili. Kama anna shajarata la takunu shajaratan illa bi thalathati ashiya, kama vile mti hauwi mti isipokuwa kwa vitu vitatu: irqin rasikhin, mzizi uliokita kisawasawa, wa aslin qaimin, na shina ambalo limesimama kisawasawa, wa far'in alim, na vitagaa vilivyokuwa juu kabisa. Huu utaitwa nini? Mti. Mti umekamilika. Wafihi al-adabu ma'a al-akabiri wal-ikhwani wal-ashab. Na hapa pia tupata faida, kuwa na adabu ukiwa na watu wazima. Ukiwa na watu wazima kufanya adabu na kuwatanguliza watu wazima katika kuzungumza. Na ukiwa na tabia hii utapata faida nyingi sana. Yatosheleza kuwa una adabu unapokuwa na watu wazima. Lakini leo tizama, watu hawajali, kuna mtu mzima, kuna mtoto anataka kuzungumza tu. La, ukiwa na watu wazima sikiliza, faidika. Ibn Umar radhiallahu anhu alinyamaza kwa kuwa ameona Abu Bakar amenyamaza na Umar. Kwa nini nizungumze mimi mbele ya watu wazima kama hao, ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafungulia katika ilmu kila alichowafungulia? Akaona haya akanyamaza. Na hivi ndivyo inavyotakikana, mtu anapokuwa na watu wazima awe atafanya heshima na adabu, jambo ambalo limekosekana kwa baadhi ya watu. Sasa hii ikiwa kuna watu wazima, je, ukiwa mbele ya watu ambao wamekuzidi kielimu, ikiwa kuna watu ambao wamekuzidi kielimu zaidi, yatakikana ufanye heshima. Tizama, kuna baadhi ya wanafunzi, baadhi ya wanafunzi heshima hawana kabisa. Yaweza kuwa kwa mfano mambo ya fitan, mambo makubwa, na yeye pia atakaonekana na kidole chake amekitoa pia, ameingia katika jambo ambalo latakikana lizungumzwe na watu wazima na watu wakubwa katika ilmu, kisha yeye afuate. Baada ya watu wazima kuzungumza, yeye afuate, lakini yeye atawatangulia watu wazima. Huu ni ukosefu wa adabu na ukosefu wa heshima ambayo baadhi ya watu wako nao, na wako wengi hao. La katharahumullah, wako wengi hao. So katika hii hadithi tupata hapa adabu, fakarihtu an atakallama au aqula shay'an wa ra'aytu Aba Bakr wa Umar la yatakallamani. Namuna Abu Bakr na Umar wamenyamaza, hawazungumzi. Fakarihtu an atakallama au aqula shay'an, nikachukia mimi nizungumze au niseme chochote mbele yao. Kwa sio kila unachokijua wakisema tu. Ikiwa kuna watu wazima katika ilmu wamekutangulia, basi nyamaza, wawache wao watangulie katika lile jambo. Huwezi kujua hikma kubwa iliyoko ndani ya wao kutolizungumza jambo kama lile. Wallahu musta'an. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.